امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، کتنے صحابہ کو؟ اب یہ سوال ہوا کہ شیطان کی زندگی کی حد کیا ہے اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کو ابلیس بھی کہا گیا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے متحیر کرنا، پریشان کرنے والا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان فیلوس سے لیا گیا ہے. امام شعبی سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا، اچھا آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو تو شیطان کی بیوی کا نام بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا، ذاک عرسن میں شہید تو، یہ ایک ایسا نکاح تھا جس میں میں شریک نہیں ہو سکا. ظاہر نکاح میں شریک ہوتے تو اناؤنس ہوا تھا نا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ ہو رہا تھا، نام یاد ہوتا. اسی طرح کا یہ سوال ہے کہ شیطان کی زندگی کی حد کیا ہے، یہ اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں. اس کا نام شیطان بھی جو وصف بیان کیا گیا ہے، ابلیس بھی ہے، اور بعض نے جیسے کہ مفسرین لکھا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نام ثابت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ضرور ہے، اور شاید کہ شیخ سعدی نے اسی بات کو بیان کیا ہو، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد. تکبر نہیں، عزازیل کو لعنت کی کڑیاں پہنا دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام ثابت نہیں. سوال وہ کرنا چاہیے جس سے میرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری زندگی میں فائدہ ہو. یعنی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پہیلیاں ہوتی ہیں، اور کچھ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ شیطان کی بیوی کا، اور بعض یہ بھی کہیں گے اچھا آپ نے آدم کا نام لیا تو آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا پتہ چلے گا، یا آپ کو شک ہو گیا کہ ہمارا نسب نامہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس کا دین میں کوئی فائدہ نہیں. جس سے دین میں فائدہ ہو میرے معزز، میرے محترم اور مکرم، وہ سوال کرنا چاہیے.